konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś niedziela, drugi dzień czerwca. Wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Liverpool wygrał Ligę Mistrzów. Pokonał Tottenham 2 bramkami. Pozdrowienia od Franciszka. Za chwilę nocne przejście przez Bramę Rybę. Młodzi chrześcijanie zebrali się na polach lednickich. Wciąż nie wiadomo, co było przyczyną pożaru w ośrodku dla uchodźców w północno-zachodniej Bośni. Rannych zostało kilkadziesiąt osób. Triumf Liverpoolu w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W finale rozgrywek zespół z Liverpoolu pokonał Tottenham 2-0. Pierwszą bramkę już w drugiej minucie meczu po rzucie karnym zdobył Egipcjanin Mohamed Salah. Drugiego gola w 87 minucie strzelił Belg Divo Origi. To już szósty triumf Reds w tych rozgrywkach. Tottenham po raz pierwszy w swojej historii wystąpił w finale Ligi Mistrzów. Papież Franciszek pozdrowił młodych ludzi zgromadzonych na polach lednickich. Przez cały dzień pielgrzymi z Polski i z wielu innych krajów nad brzegiem jeziora Lednica wspólnie modlili się, ale także tańczyli, śpiewali i rozmawiali. Za chwilę rozpocznie się ostatni element tego corocznego spotkania. Na miejscu jest Przemysław Lis. Ten ostatni element właśnie się rozpoczyna. Jest to przejście ponad 60 tysięcy pielgrzymów przez Bramę Rybę, nazywaną też Bramą Trzeciego Tysiąclecia. To symboliczny, ponowny wybór Chrystusa. Tak od 1997 roku kończą się spotkania na polach lednickich. Młodzi ludzie, z którymi rozmawiałem, zaznaczają, że Lednica to miejsce wyjątkowe i na sam koniec trudno im opanować emocje. Do opisania. Było tak cudownie, że no po prostu chce się wracać, chce już się być tutaj. W ogóle ludzie są tacy, no nie do opisania. Jak co roku, wielkie zaskoczenie, duża liczba osób, które faktycznie przychodzą tu, żeby poszukać. Jak się widzi taki tłum ludzi, którzy wszyscy tutaj się zebrali w jednym celu, to było coś niesamowitego. Inicjatorem spotkań nad jeziorem Lednica był dominikanin, ojciec Jan Góra. Co roku w tym wydarzeniu bierze udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Przemysław Lis, Lednica. Dziękujemy za relację. Rodziny zastępcze na wagę złota. W Polsce wciąż jest niewiele osób, które chcą i mogą stworzyć tymczasowy dom dla dzieci i młodzieży. Te potrzebują pomocy, bo są krzywdzone przez własnych rodziców. Przede wszystkim uzależnienia od alkoholu, od narkotyków, przemoc, pozostawianie dzieci samych bez żadnej opieki. Mnóstwo innych sytuacji, które mogą zagrażać nie tylko zdrowiu, ale życiu dziecka. Mirosława Zielony, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, dodaje, że bycie rodzicem zastępczym to jest ogromne wyzwanie. Dużo pokory, dużo cierpliwości, dużo miłości, dużo empatii trzeba, żeby dziecko poczuło się dobrze. To jest ogromna odpowiedzialność, większa niż wychowanie własnego dziecka. Osoby chętne do tego, by być rodzicem zastępczym, mogą zgłaszać się do powiatowych centrów pomocy rodzinie. Ponad 30 osób zostało rannych w wyniku pożaru, do którego doszło w ośrodku dla migrantów w północno-zachodniej Bośni. Część z nich jest poparzona, inni uciekając przed ogniem wyskakiwali z okien. W ostatnich dniach w ośrodku przebywało około 500 uchodźców. O szczegółach nasza korespondentka. Ośrodek dla migrantów został utworzony w byłej fabryce w mieście Velika Kladusa w północno-zachodniej części kraju. Ogień w placówce wybuchł rano. Rzecznik policji powiedział, że jest za wcześnie na to, aby mówić o przyczynach pożaru. W lokalnych mediach pojawiło się nagranie pokazujące ośrodek spowity dymem. Świadkowie twierdzą, że widzieli imigrantów, którzy w panice wyskakiwali z okien budynku. Od początku roku ponad 6 tysięcy imigrantów przekroczyło granicę Bośni i Hercegowiny. Większość z nich chce przedostać się do Chorwacji należącej do Unii Europejskiej i z tego powodu kieruje się do ośrodków dla uchodźców w północno-zachodniej części kraju. Lokalne władze od dłuższego czasu ostrzegały, że nie mogą poradzić sobie z tak dużym napływem migrantów. W placówce w Velika Kladusa przebywa około 500 osób. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. I ta relacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może popadać w okolicach Kielc, Zakopanego, na termometrach od 11 do 15 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich, tam około 9. W niedzielę w ciągu dnia na południu przelotne opady deszczu i burze, poza tym będzie sporo słońca, choć może się też chmurzyć. 28 stopni pokażą termometry w Zielonej Górze, w większości regionów będzie od 25 do 26, chłodniej w Gdańsku i Suwałkach około 21. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Początek naszego dzisiejszego spotkania wyznacza utwór Daniele Tomasini, który w kwietniu tego roku opublikował słyszany winyl, na którym znalazły się dwa remiksy jego nagrań, w tym także wybrzmiała reinterpretacja Prince'a Thomasa. Do godziny drugiej pojawi się sporo właśnie takich zremiksowanych utworów umieszczonych w secie DJ-skim mojego autorstwa. Zatem przed nami bardzo dużo muzyki. Muzyki zmiksowanej przy pomocy tradycyjnych technik DJ-skich. Zanim jednak zaproszę Państwa do wysłuchania tej opowieści, przed nami cykl Grzegorza Hoffmana. Ludzie, maszyny. Krótka historia Kraftwerk. I historia dotycząca występu zespołu w Polsce w roku 1981, jak również muzyka z jednej z najbardziej charakterystycznych płyt zespołu. Album Computer World ukazał się w 1981 roku. Druga strona płyty winylowej rozpoczyna się od fragmentu najbliższego chyba muzycznemu mainstreamowi. Computer Love, bo mowa właśnie o tej piosence, to jedna z najdelikatniejszych i chyba najładniejszych kompozycji Kraftwerk. Głównym twórcą muzyki do tego utworu był Karl Bartos. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku Pocket Calculator, na nagrania składają się dosyć proste dźwięki, ale jego siłą jest pełna uroku, zaraźliwa wręcz linia melodyczna. Z kolei tekst, którego autorami są Emil Schult i Ralf Hütter, wyraża tęsknotę, wyobcowanie, wreszcie pragnienie miłości. Jest to też swego rodzaju zapowiedź przyszłych nagrań zespołu, takich jak Telephone Call czy Sex Object. Nowe życie utworowi dał Chris Martin Coldplay, wykorzystując motyw melodii w przeboju Talk z roku 2005, ale my oczywiście posłuchamy teraz wersji oryginalnej. Computer love. W ramach długiej trasy koncertowej towarzyszącej premierze płyty Computer World zespół dotarł również do Polski latem 1981 roku, czyli raptem na kilkanaście tygodni przed wprowadzeniem stanu wojennego. W tamtych czasach występy artystów z tak zwanego Zachodu należały w naszym kraju do rzadkości i, co zrozumiałe, cieszyły się wielką popularnością. A Kraftwerk nie tylko przyjechał, ale odbył regularne tournée, występując w 7 miastach, m.in. w Katowicach, Warszawie czy Sopocie. Trasa po Polsce była wielkim wydarzeniem. W kraju straszyły wtedy puste półki w sklepach i długie kolejki praktycznie po wszystko. W tej szarzyźnie występy futurystycznie brzmiącego Kraftwerk robiły naprawdę ogromne wrażenie. Mało też kto zdawał sobie wtedy sprawę z tego, z jak ważnym zespołem mamy do czynienia, jak bardzo inspirującym dla wielu pokoleń artystów i fanów. Miałem szczęście znaleźć się wówczas na widowni warszawskiego Torwaru. Grupa zagrała praktycznie wszystkie utwory z najnowszej płyty, plus oczywiście te najbardziej znane z wcześniejszych albumów. Punktem kulminacyjnym każdego koncertu z trasy był kieszonkowy kalkulator. Muzycy grali na niewielkich rozmiarów instrumentach, wspominany wcześniej kalkulator z funkcją tłumacza czy stylofon. Nieźle się też przy tym bawili, szczególnie Florian Schneider, który pozwalał osobom z publiczności na przyciskanie dowolnych klawiszy w jego instrumencie kalkulatorze, który pod wpływem dotyku wydawał dźwięki. Wszyscy muzycy też próbowali ruchów takich mechanicznych i całkiem nieźle to zagrało. Wracając do płyty, równie prorocze co utwór tytułowy czy Computer Love, są kolejne jej fragmenty zwiastujące nadejście acid house'u, techno czy nawet industrialu. Minimalistyczne, nadal mechaniczne, ale też zimne, wręcz lodowate Home Computer, a zwłaszcza It's More Fun to Compute, są świetnym zakończeniem tego krótkiego albumu. Niespełna 35 minut, a płyta okazała się kamieniem milowym w rozwoju muzyki elektronicznej, czy szerzej rzecz ujmując, rozrywkowej. Myself into the future. To był cykl Grzegorza Hoffmana, w którym przybliżamy Państwu historię Kraftwerk. A wszystko z powodu występu Niemców na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, Katowice. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A w nim zapowiadany set DJ-ski, który potrwa aż do godziny drugiej. Zatem ja już milknę i zapraszam do słuchania. The Chomp.

if I make it back.